Surah Fatah Cumadni Kuntur Ayat Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Beshak askar to ayata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nain fatah. Yani sulh Hudaybiyah yu sabab saput sani fatan yund. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhar. Yuth Allah ta'ala maghfirat kari. Tohi brutment pitman suri khatan. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بِيِمْ پَنِنْ إِحْسَانَاتَ اللَّهُ تَعَلَى تُوَهِ نَزْبَتْ كَرَانْ رُود مثلا نبوت قرآن مجید بِي وَارِيَهْ عُلُوم وَارِيَهَنْ آمَالًا هُنْ سَوَاب تِمَنْ إِحْسَانَاتًا اندر كَيْرِ بِي زِيَادْتِي تَ تَكْمِيل بِي كَيْرِ تُوَهِ يِنِي عَمَتْتِي عَتَى كِي تُهُنْدِي وَيَسْتِ سَبْدَنْ وَارِيَهْ لُوك مُسَلْمَان تَمْسِلْ سَبْدَنْ تُهُنْدِ دَرْجَات تَيْدْ تو سب دی اجر و ثواب و قرب زیادہ تا بیوت تو پکنایو اللہ تعالی ہمیشہ راہ راستس پیٹ کنسند مزاحمت ورائی وینصرک اللہ نصرا عزیزا بیوت اللہ تعالی تو دشمنن پیٹ یری کری سو یری یتمز عزت غلبہ آسی هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا ما ایمانهم سم عبود برا گو سوی یم پد کر با ایمان هندن دلن اندر سکون قرار تا تحمل یتی من ایمان اسپیٹ ایمان حریت زیاد سب دی وللہ جنود السماوات والارد پردگار سنزی چھے آسمان انت زمین انہز لشکر ملائک وغیر مخلوقات ہرگسو یہ چھے آنن فانن منز حیثو کافرن زبردست انتقام مگر وکان اللہ علیمن حکیما اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون پور حکمت وول تس چھ خبر کم سات چھ لڑائی کرن مفید تو کم سات چھ صلح کرن مفید یم سات جنگ کرنس منز مسئلہ تاسی تم سات چھ تمکوی حکم فرماوان تونس گسی چونو چرا ورائی تت منز شمولیت کرن یم سات صلح کرنس من مسئلات آسی تم سات چھ تمکوی حکم فرماوان تہند گسن تتندر رنجو افسوس کرن تہز گس پریت حالتس من اطاعت کرن لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها ویکفر عنہم سیئاتهم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما یوت تمہ اطاعت فرما برداری ست واتن اللہ تعالیٰ با ایمان مردن تو با ایمان زنانن تمن جنتن مز یمو مز کل تو جوئی پکان آسن تمن جنتن مز روزن تم ہمیشہ بیوت اللہ تعالیٰ امی اطاعت ست تمن با ایمان ہند گناہ دور کری یہ بیان کرن آو یہ اللہ تعالیٰ اس نش بڑ کامیابی ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء بيوت الله تعالى عذاب كري منافق مردن تو منافق زنانن بي مشرك مردن تو مشرك زنانن يم گمان بد استاون خدا اس نسبت كي خدا كرن مدد تياري حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تو مسلمانن عليهم دائرة السوء یہ مصیبت پن تم پانس تم انقریب پوت خور یون چنانچہ مشرق سپد تم پت کیچن دون تانی ختم منافقن گئی عمر ڈک افسوس حسرتس اندر اسلام رود روز بروز ترقی کران تم رود روز بروز خار و ذلیل گچان یہ گوکھ دنیا سندر وغضب اللہ علیہم ولعنہم وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيرًا بیچ آخرت سندر تیند خطر ایزی اللہ تعالیٰ آستی من بیزار تا غزبناک بی کاری سوتی من پنی رحمت نش دور بی توون تیند خطر تیار ناری جهنم جس سٹا یا جائی چھے تیند واتن خطر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا پروردگار سنزی چھے آسمانن تو زمینن ہنز لشکر سو ہرگاہ یہ چھے یمن سارنی کرے یکدم ہلاک اللہ تعالیٰ چھو سو سٹھا غالب سٹھا حکمت وول انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بے شک اسہ سوزو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت چن عملن ہند گواہ قیامتک دوہ بشارت فرماون با ایمانن تہ بیم کرون کافرن اے مسلمانو اسہ سوز تم پیغمبر لتومنو باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ یت ایمان انیو خدایس بی تہندس پیغمبرس بیٚیہِ یُتھ تُہۍ تُہٕنٛدِس دیٖنَس مَدد کٔرِو یَتھ تُہۍ یُتھ تُہۍ سٮ۪ٹھاہ تعظیٖم کٔرِو اعتقاد تھٲوِو کہِ سُہ چھُ موصوٗف بصفاتِ کمال مُنزہ تہٕ پاک نقٲیسو نِشہِ بیٚیہِ کٔرِو تُہٕنٛز اِطاعت وتُسبِّحوہ بُکرتًا وأصیلا بیٚیہِ یُتھ تُہۍ بپٲقی تُہُنٛد یاد کران ٲسِو صُبحس تہٕ شامَس ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله پس پٲٹھۍ یِم لوٗکھ تۄہہِ سۭتۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کہِ دۄہ جہاد خٲطرٕ بیعت ٲسۍ کران تِم ٲسۍ فی الحقیقت بیعت کران خۄداے سٕے سۭتۍ ید اللہ فوق ایدیہم گویا خۄداے سُنٛد اَتھٕ چھُ تِہنٛدٮ۪ن اَتھن پٮ۪ٹھ فمن نقص فإنما ينقص على نفسه پس یُس اکھ یہِ معاہدٕ پھٕٹراوِ یعنی بجایہِ اطاعت کرِ مُخالفت تمہِ عہد پھٹراونُک وبال تہٕ گۄناہ چھُ تس پانس ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فس یوتیہ اجرن عظیما بیٚیہِ یُس اکھ پوٗرٕ کرِ تتھ عہدس یُس تٔمۍ خۄدایس سۭتۍ کوٚر تس دی سُہ عن قریب بٔڑ مزوٗرۍ سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا ویلہِ تُہۍ مدیٖنہ شریٖف وٲتِو تۄہہِ نِش حٲضِر سپدِتھ ونن تۄہہِ تِم لوٗکھ یِم تۄہہِ سۭتۍ سفرِ حدیبیہس شٲمِل سپٕدۍ نہٕ گامہٕ کٮ۪و لوٗکو أنٛدرٕ نِفاقہٕ سببہٕ اپٕز عُذُر کہِ أسۍ حظ کٔرۍ آوٕرۍ مالن تہٕ عیالن تِہنٛدِ رٲچھ خٲطرٕ اوس نہٕ اسہِ گرن انٛدر کانٛہہ تہِ وۄنۍ منٛگِو خۄدایس سانہِ امہِ کوتٲہی خٲطرٕ مغفرت تہٕ بخشٲیش یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم تِم لوٗکھ ونن زیو سۭتۍ تِمے کتھٕ یِم نہٕ تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز آسن قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا تُہۍ فرمٲیو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس کُس شخص چھُ سُہ یُس خۄدایس برونٛٹھ کنہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ اختیار چھُ تھاوان اِن اراد بِکُم دۄرن او اراد بِکُم نفع ہرگاہ اللہ تعالیٰ تُہنٛدِ خٲطرٕ ییٚژھِ کانٛہہ نۄقصانہ یا کانٛہہ فٲیدہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ تُہنٛزن سارنٕے کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ مُطلع تٔمۍ کٔر مےٚ خبر بذریعہ وحی کہِ تُہنٛدِ پتھ روزنُک وجہ اوس نہٕ کہِ یہِ تۄہہِ بیان کوٚروٕ بل ظننتم من لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا بلکہِ اوس تُہنٛدِ پتھ روزنُک اصلی وجہ کہِ تۄہہِ اوس گُمان کہِ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ بایمان یِن نہٕ واپس عیالس کُن ہرگز بلکہِ مشرک کرن تِمن سارنٕے ختم وزین ذالک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء یہِ کَتھ ٲس تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز رٕژ تہٕ جان بوزنہٕ یِوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ بایمانن ہِنٛدِ عداوتہٕ مۄکھٕ اوس تۄہہِ امیُک تمنٕے بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ واریاہ گُمانہِ بد کران وکُن تُم قومم بوٗرا تُہۍ سپدِو یِمنٕے یَژھ گُمانن ہِنٛدِ سبہٕ ہلاک تہٕ برباد سپدوٕنۍ لوٗکھ ہرگاہ وۄنۍ تُہۍ عذابُک وعدٕ بوٗزِتھ ایمان أنِو تہِ گوٚو جان ورنہٕ ومن لم یومن باللہ و رسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا یِم نہٕ وعید بوٗزِتھ تہِ پس کرن خۄدایس تہنٛدِس رسولس ادٕ مت کٔرتن اسہِ چھُ تِمن پس نکر وٕنٮ۪ن تہٕ مُنکِرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دزوُن نار تیار تھوومُت بایمانن تہٕ کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ الگ الگ قانون مقرر کرنس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ تعجب کرُن وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی سچ ہے حکومت سلطنت آسمانن تہ زمینچ سہ اختیار وول یس خوش کرس تس کر مغفرت یس خوش کرس تس کر عذابس گرفتار بائیمان ہند خاطر تم یوسمت مغفرت کرن کافرن ہند خاطر عذابس گرفتار کرن سہ سٹھا مغفرت کرن سٹھا رحم کرن ہرگاہ کافر تہ توبہ کرن تو ایمان انن تمن تہ کر مغفرت سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ومن انت اي مسلمانو يم سفر حدیبیہ نش پت روزون لوک یم سات تو ہیو پکن جنگ خیبرس کن تتک مال غنیمت حاصل کرن خطر ضرور نہ نتبعکم اسدیو نیرن اس پکو تو ہی سیت خیبرس کن یریدون ان یبدلوا کلام اللہ یم یسان ام سیت خدای سندس کلامس بدل کرن خدای سند حکم اس کی یم لوک سفر حدیبیہ شامل اس تمن ورائی گشن جنگ خیبرس کانت نیرن قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل تی فرمایو کئی لوکو تی ہکیو نا اس سیت ہرگز شامل سپدت تتھے پاٹ اللہ تعالی برونٹھے فرمومت فسیقولون بل تحسدوننا تم دپنو تور تہ سان فائدک اظہر ون اس حسد کران بل کانو لا یفقہون الا قلیلا اظہر ون تو حسد چھن بلکہ چھن تمن اصل مطلب فکری تران اچھن تم زانان کی ما چھو تمن سفر حدیبیہ نش بے وجہ پت روزنک سزا تمہ علاوہ چھن تمن فکر تران کہ یہ حکم سپد نازل وائی کے ذریعہ ات مز چھن حسد آسنس یا نہ آسنس تعلقی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون تو فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سفر حدیبیہ نش پت روزونین گریستین ای لوکو ہرگاہ تی جنگ خیبرس مز شامل سپدیو نا تہ کت ہرگاہ تہ واقعی پز پا شوق چھ جہاد کرنک ثواب حاصل کرنے خاطر ان تہ موقع چنانچہ عنقریب تہ ناد دن اکس قومس سہ جہاد کرنے خاطر یم سخت جنگ کرون آسن مراد ام قوم اندر فارس تو روم تھی کرو تمن سہ جہاد یوتان تم آن مانن اسلام قبول کرنے سیت یا جزی دن سیت فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا پس ہرگاہ تُہۍ تمہِ سات خدایہ سُند حکم مانِو جہادس نیرِو اللہ تعالیٰ کرِ تۄہہِ رٕژ مزوٗرۍ عطا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا ہرگاہ تُہۍ تمہِ سات تہِ روگردٲنی کٔرِو اِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ برونٹھ تہِ روگردٲنی کٔروٕ اللہ تعالیٰ کرِ تۄہہِ کُڈُر عذاب البتہ جہاد نش بجہ لوک مستثنا تہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج چنانچہ چھن انس پیٹھ کانہ گناہ بیئی چھن لنگس پیٹھ کانہ گناہ بیئی چھن بیمارس پیٹھ کانہ گناہ ہرگاہ تم جہادس شامل سپدن نہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار اس فرما برداری کر خدا سنز بی تہندس پیغمبر سنز تس واتنا اللہ تعالی تمن جنتن مز یمو مز رنگا رنگ تو قسمہ قسم کل پکان آسن ومن یتول یعذبہ عذاباً علیماً اس روگردانی کر احکامو نش بت پھر تس کر اللہ تعالی کڈر عذاب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بتحقیق رضی تو خوش سپد اللہ تعالیٰ بائی مانن پیٹھ یل تم تہ ستیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اس کران کیکر کلس تل کافرن سیت ثابت خدمی سان جہاد کرنس پیٹھ پن پان اسلامس پیٹھ فدا کرنس پیٹھ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ تعالیٰ سوس تہ معلوم یہ تہندین دلن مز اوس اخلاص تہ عزم وفاداری ہند پس ترو اللہ تعالیٰ ہن تمہ وقت تمن پیٹھ اطمینان تہ سکون یم سیت نہ تمو حکم خدا ماننس اندر کن قسم پس پیش کور بیہ دیت نک انعام ام پتہ بڑ فتح یعنی فتح خیبر و مغانم کثیرتن یا خزونہا وکان اللہ عزیزن حکیمہ بے کرن قطع سٹھا مال غنیمت یت پیٹھ تمو قبض کور اللہ تعالیٰ چھ سٹھا غالب تہ قدرت وول سٹھا حکمت وول سہ پنہ قدرت سیت حکمت سیت یس یسان تس مناسب وقتس پیٹھ فتح عطا کران فتح خیبر سی پیٹھ چھن معاملہ ختم بلکہ وعدکم اللہ مغانم کثیرتن تاخذونہا فعجل لکم ہاذہ اللہ تعالیٰ ہن چھ وعدہ کورمت تہ سیت بائی مانو واریاہن مال غنیمتن ہند یم تہ حاصل کرو یمو مز جلد پہن سردس یہ فتح خیبر عطا کرنو وکف ایدی الناس عنکم فتح خیبر عطا کرن خاطر رٹن خیبر کن تہ تہندین حلیفن یعنی تہندین دشمنن ہند اتھ پتھ تہ تکلیف واتن نش سارنی لوکن ہندین دلن اندر تروون تہند روب تہ دہشت ولی تکون آیت للمومنین ویہدیکم صراطم مستقیما بے یوت یہ واقعہ بے مال غنیمت حاصل سپدن اکھ بوڑ نشان تہ نمون بنہ با ایمان ہند خاطر پروردگار سندین پزن وعدن پیٹھ تہ حضرت رسول کریم سندین پزن پیشین گوئین پیٹھ بے یوت اللہ تعالیٰ تھائی تہ محکم تہ مضبوط راہ راستس پیٹھ تہ ایسی ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ پور اعتماد کران وخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا بے یوت کر اللہ تعالیٰ تہ عطا بیاکھ فتح یعنی فتح مکہ یس نہ ون تہندس قابوس مز آمت مگر اللہ تعالیٰ سندس علمس تہندس احاطہ قدرتس اندر آمت یل سہ یچ تم سات کر سہ تہ عطا سہ فتح کیاز اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ پریت چیزس پیٹھ قدرت وول ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا بے ہرگاہ کافر تہ سیت صلح کرہن لڑائی کرہن ضرور پھیرہن تم پوت شکست کھیت کیاز تہند مغلوب سپدن وجوہ اس موجود یم بروٹ بیان کرن ین توپت لبہن کانس اکس حمایت مدد کرون سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کافرن شکست با ایمان فتح یہ قانون خدا سند بروٹ پٹھے جاری کہ مقابل کے وقت چھ اہل حق غالب تو اہل باطل مغلوب سپدان تھی لبیو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات خدا سندس قانونس دستورس مز ہرگز تغیر و تبدیل کن وقت امیک بدل سپدن چھ مبنی کن حکمتس پیٹھ آسان وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم سپروردگار گو سوئی یم کافرن ہند ات پات رٹ تہ تکلیف واتن نش یعنی تہ قتل کرن نش بی یم تہند ات پات رٹ تمن تکلیف واتن نش یعنی تم تہند ات مار گھن نش این مکہ شریفس نزدیک یعنی حدیبیس مز تہ تم پیٹھ غلبہ دت تم تم وقت تہندس قابوس مز آمت ہرگاہ ام وقت جنگ سپدہ ہے سہ روزہ واریاہس کالس جاری یم حکمت نم حکمت نہ سپدنس مز آس تم سپدہن ضایا وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ تعالیٰ اس تہذ کام وچھان تمو اندر کت پاٹ آئے شیت زن تہ تکلیف واتن خاطر تہ کرو تم گرفتار توپت انوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کن تمو دق معافی اللہ تعالیٰ اس تم وقت تہذ سارے کام وچھان تمن کامین ہندین اثراتن اوس زانان تمی دسنو نہ تس کام کرن یم سی جنگ وتھے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ تم مکک لوگ گئی تمائی یمو خدایس نسبت کفر تو انکار کور بی رٹھو تھی پت عمر کرنے نیچی مسجد حرامس اندر خانہ کعبس طواف کرنے نیچی بی رٹک پت تہند قربانی ہند جانور یم مقام حدیبیس اندر آئے بند کرنے تمن دتک نو واتن قربان کرنے چن جائن اندر یعنی مناس مز اس مسجد حرام کیو توابیو اندر چھو یم چیز اس منگان کہ مسلمانن ایہ اجازت دن جنگ کرنک تائیں کہ یم کافر سپدن مغلوب لیکن باج حکمت سبز مانے امہ نش ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم مارة بغير علم بے ہرگاہ واریہ بائیمان مرد واریہ بائیمان زنان آسہن مکہ شریفس مز یمن ہز تہ خبر اس خطر اس کہ تم کروک تھی جنگ کے وقت لت منج بس وات ہے تہ بے خبری مز سٹھا ضرر تہ یہ ضرور جنگ کرنک اجازت دن مگر اجازت آو دن کیاز لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء یوت اللہ تعالیٰ داخل کرے پنس رحمتس مز یس یچیت تس اسلامس مشرف سپدن سیت لو تزیلو لازبن الذین کفروا منہم عذابا علیما ہرگہ تم بائیمان مرد بائیمان زنان یم مکہ شریفس مز تم شہر مز اور یور کن گمت آسہن تیل کرو اس تمن لوکن یمو کفر کور مکو لوکو اندر مسلمان ہندو اتھو سیت کڑر عذاب اس جال الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ یہ واقعہ گو تمی سات یم سات کفر تھو پنن دلن اندر سخت تعصب تو غیرت زمانہ جاہلیت ہیو تعصب تو غیرت یم سب بہ اشتعال انگیز کت ہیس کرنے ست اس باعث کہ مسلمان کرن مشتعل سپد جنگ شروع یہ گو تمی وقت یل صلح حدیبی مسود لیکھنے یوان اس بسم اللہ تو رسول اللہ لیکھنس پہ کور تمو ضد ہٹ درمی فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین پس کور عطا اللہ تعالیٰ پن طرف صبر تو صبر و تحمل تو سکون پنس پیغمبرس بی بائیمان یم سی تمو ضبط کور تمن کلمات ہندس لیکھنس پہ کورک نصرار تائیں کہ صلح سپد مکمل کافر بچے مار گھنس نش والزمہم کلمت تقوی وکانو احق بہا واہلہا اللہ تعالیٰ تھے تم مضبوط محکم تقوی کس کلمس پہ سو گو کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت پاس پہ اس مختزی چھے خدا و پیغمبر خدا سندس حکمس اطاعت کرنس واقعی اس تم تقوی کس کلمس دنیا سندر مستحق بیش ام کس ثوابس لائق آخرت سندر وکان اللہ بکل شیئن علیما اللہ تعالیٰ چھو پرت چیزا پور زانون لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون اللہ تعالیٰ ہو پنس پیغمبرس پوز خواب اس تمو سفر حدیبیہ برونٹ وچمت اس اس واقع سیت مطابق اس یہ ضرور اچو تھی ساری مسجد حرامس مز بازی آسن مس کچت بازی آسن مس کرپت خوف و خطر ورائی امن و امان سان ام اندرش مراد عمر تت مز آسان حلق و قصر فعلم ما لم تعلمو پس زان تم رز مصلحت صلحس اندر اس مصلحت نا تج زانی ہو فجال من دون ذالک فتحا قریبا پس کر اللہ تعالیٰ مکس مز فاتحان اچن برونٹ ات پیٹ بیاک فتح تہ عطا یعنی فتح خیبر دویمی وری دراو خوابک تعبیر اللہ تعالیٰ کور تمن فتح مکہ تا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سپروردگار گو سوی یم سوز پن پیغمبر بڑ ہدایت سامان ہیت یعنی قرآن مجید بی پوز دین دین اسلام یوت تت دینس غالب کر سارن دینن پیٹ بے اعتبار حجت دلیل ہمیشہ مگر بے اعتبار شوکت سلطنت علی اسلام بشرطے کہ تمن من تم صلاحیت سو صلاحیت صحاب صاحبن اندر لبن یوان وقفا باللہ شہیدا بس چھ اللہ تعالیٰ امیک گواہ سہ تہ رسالت تصدیق کران اللہ تعالیٰ سنز گواہی دین گئی کہ تم کر دلیل قائم تہندس رسالتس پیٹھ بس سپود دلائلو سیت ثابت کہ محمد الرسول اللہ حضرت محمد چھ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے سند پیغمبر ام سی سپود تسلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دلی مبارکس کہ ہرگاہ صلح حدیبیس مز کافر تہندس نام مبارکس سیت لفظ رسول اللہ چھ دیوان لیکن تھی مز گسو آزرد اس قرآن مجیدس مز تہندس نام مبارکس سیت یہ لفظ لیکان اس قیامت تان باقی روز والذین ما هو شداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یم لوک امس پیغمبر سیت یعنی صحاب صاحب ساری تم کافرن ہند حق تیز تو زوراور پان ون یعنی مسلمان سیت سٹھا رحم دل تو مہربان وچھک سی مخاطب تم رکوع کران تو سجدہ دیوان یعنی نماز پران یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ژھانڈان تم پروردگار سند فضل یعنی ثواب بیہ رضا یعنی قرب خدا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود علامت تہن تہندین بتھین پیٹھ سجدہ کہ اثر یعنی تہند بت نورانی ذالک مثلہم فی التورات یم صفت تہن توراتس اندر و مثلہم فی الانجیل بیچ انجیلس اندر تہند یہ صفت کزر ان اخرج شتہ فازرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع تہنز مثال چھ زراعت مثال اس کڑان گوڑ پن لوکٹ شاخ تت طاقت دیوان یوتان سہ ویٹھان تو پوٹھان ایستاد روزان پنس دنس تو گوڑس پیٹھ پن نشو نما سیت حیران کران زمیندارن یہ حال صحاب صوبن ہند ابتدا سندر اس تم کمی وار وار اللہ تعالیٰ ترقی لیغیز بہم الکفار یوت بچ بچ جائے تہند سیت کافرن تم دزن حزد کی نار سیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتن و اجرن عظیما وعد تھو اللہ تعالیٰ تمن لوکن یمو ایمان اون بیہ کرک رس عمل صحاب صوبو اندر بڑ مغفرت بیہ بج مزوری ہند